Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Gaba Kulka na dzień dobry dziś w budziku. A teraz 4 minuty po godzinie 4. I jak zwykle o tej porze sięgamy po piosenkę dnia. Dziś piosenkę niezwykłą. Panie, panowie, Deep Purple. On your hips, I'm unmoved by your evil glare. The way you toss your head, you make stupid accusations by which time I've lost. thread. Ależ to będą fantastyczne spotkania już pod koniec maja, między innymi w Katowicach, ale wcześniej tu w Trójce. To już na początku kwietnia, a dziś wielokrotnie w naszej piosence dnia Deep Purple. I to nie pierwsze w ogóle spotkanie z artystami, a na pewno nie ostatnie dziś w ramach naszej piosenki dnia, bo przypomnę także w piątkowym ranku po godzinie 8.30 spotkanie z tym niezwykłym nagraniem. Zresztą mieliśmy okazję tu przy Myśliwieckiej spotkać się z tymi fantastycznymi muzykami. Hi, this is Roger Glover. And Ian Pace of... Deep Purple. Introducing another Deep Purple classic at... Troika. Babe, this is a serious situation. jednego bokku na drugi bok i formacja Bokka. 10 minut po godzinie 4. No, w piątek troszkę wcześniej zaczniemy, wcześniej skończymy. No nie bardzo, ale wcześniej zaczniemy na pewno weekend, a my zaczynamy nowy dzień, co już właściwie piątek, piąteczek, piątunia. Weekend dla nas, ale zaczynamy jak zwykle od nie tylko piosenki dnia, od powitania, dziś także od fantastycznych pozdrowień muzyków, którzy wykonują nasz utwór dnia, ale także od porannej państwa korespondencji. Te pierwsze sygnały, rzecz jasna, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273, no i jeszcze SMS-owo 71335. Kto w blokach startowych, kto chciałby poprawić pozycję z tego tygodnia, a może ktoś chciałby być budzikowym przodownikiem w tym tygodniu po raz pierwszy, albo po raz pierwszy w ogóle. Zachęcamy serdecznie, a zatem kontakt z nami na trzy sposoby, to oznacza, że już mówimy znak sygnał. Trzy szybkie, ciach, ciach. Znoszę na waszą cześć, dostaniecie je, póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatot na migren. Znoszę na waszą cześć, dostaniecie je. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego. Tnę, kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam, główkuję, kombinuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatot dla migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatot dla migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Dzięki ci, panie, za przypominanie mi filmami o superbohaterach, że ulice jeszcze nie stoją w ogniu, więc chyba jednak przesadzam. A tymczasem sprytnie udaję, że nie czytam porad gazetowych psychologów o tym, jak pozytywnie zapomnieć, że lepiej się poczuć chciałam. I widzę ciągle te same twarze, medale sobie rozdają, tak dziarsko im czoła błyszczą we fleszach, tak czule o kontekst dbają. I mam już pewność, że kiedyś w przyszłości piękny mi dyplom wydadzą. Już świerzbią ich ręce, by pomnik mi stawiać za mój nadzwyczajny high score. Nie Matrix, nie Minecraft, nie Super Mario. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatot na migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatot na migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. No i już 14 minut po godzinie 4. Jest po wszystkiemu, szybciusieńkie, piątkowe trzy szybkie za nami. SMS-owo dziś pani Kaśka gorąco pozdrawia w drodze do pracy. To już do roboty, no już, już. A pan Michał z Krakowa kręci pętelki, chciałem powiedzieć pęci krętelki. Pęci krętelki po okolicach Krakowa i okolicach, a w Krakowie plus 3. A w okolicach plus 1,5, a więc poskąpił pan synoptyk. Pan Michał z Krakowa jako pierwszy dziś telefonicznie. No to mamy sygnał SMS-owy, telefoniczny i jeszcze mailowy. Pan Karol dziś o tym, że mężczyźni mają przewagę nad kobietami, bo nasza brzydota... No, już, nie przemijani. I tego się trzymajmy. Pozdrawiam w Dniu Mężczyzny. Dziś klasówka z matematyki, licealista. Pan Karol wita rannie. Ponoć już Kaszka ma przygotowana na śniadanie. śniadanie. To jakoś wcześniej te licea zaczynają, ale może jeszcze trzeba będzie troszkę podkuć do tej matematyki, by były same piątki. Tego życzymy. Panie Karolu, dziś pan na piątkę. Pierwszy sygnał mailowy należy do pana. Serdecznie gratulujemy. Budzikowe grono. Ciąg dalszy korespondentów już za kilka chwil. A za moment powitanie nowego dnia. Tylko twym wspomnieniem, a wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie ty. Chcę od twoich oczu dostać. Jedno zostań, daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. Państwo już próbują, niektórzy po jednej nutce. No, jednak może być mylący ten przynajmniej wstęp do nagrania. Nieprawda, a zatem krok do tyłu. Pani Ania Dąbrowska. 19 minut po godzinie czwartej. Państwo podpowiadają, by zrobić dogrywkę na przykład po godzinie piątej, bo cóż to po czwartej, no to sami by, ale to nie tylko sami bywalcy, ale także ci najwytrwalsi. Już jeden z naszych dzisiejszych korespondentów, pan Michał, za chwileczkę kończy robotę i dosłownie wskoczy do łóżka, by później znów zacząć dzień. No, drugi raz zaczynając piątek. Takie rzeczy tylko w budziku. Bardzo dziękuję za sygnały życzliwe. Jeszcze będzie okazja do tego, by się odezwać SMS-owo. Rzecz jasna, nasz budzikowy alfabet. Będziemy szukać wspólnika. No ale na razie 20 po czwartej. Witamy nowy dzień. Jakże radośnie i z wielkim uśmiechem. Myślę, przed nami piątek, możemy powiedzieć śmiało i głośno.

napisał libret m.in. do Salieriego i Paisiliego. Zmarł w 1838 roku. 212 lat temu urodził się Stefan Garczyński, uczestnik Powstania Listopadowego, przyjaciel Mickiewicza, także poeta. Warto wspomnieć jego Wacława Dzieje, wiersze do Aliny czy sonety wojenne. Garczyński zmarł w 1833 roku. Ćwierć wieku temu zmarł Richard Brooks, amerykański reżyser filmowy, autor m.in. filmów Ostatni termin, Szkolna dżungla, Zawodowcy czy Bracia Karamazow. Dziś 25. rocznica jego śmierci, a 12 lat temu zmarł Zbigniew Jasiukiewicz, jeden z najlepszych polskich siatkarzy lat 60. i 70. Pamiętamy także, że był lekkoatletą i olimpijczykiem. Dziś 12. rocznica jego śmierci. Ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę, a za 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Wcześniej siostry. Nieźleście nas urządziły, siostry. No i już 4:30, pora na najświeższą prognozę pogody. Aś pan wymyślił, panie synoptyku, naprawdę Europa Środkowo-Zachodnia po Półwysep Iberyjski oraz krańce wschodnie w zasięgu wyżów, no a Polska od zachodu stopniowo dostawać się będzie w zasięg wyżu z centrum nad Holandii, natomiast jeszcze wschodnia część kraju w zasięgu ustępującej na wschód Zatoki Niżowej wraz z chłodnym frontem o froncie okluzji. Dziś pan synoptyk milczy, chyba już wyczerpaliśmy znamiona tego terminu wczoraj i przedwczoraj. A dziś pochmurno, rano na Pogórzu popada deszcz ze śniegiem, wysoko w górach także śnieg, w pozostałych regionach możliwe deszcz, ale w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. O, dobrze, trzymamy się tego ostatniego zdania tej części prognozy. Możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem. Porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i temperatura, tak jak wczoraj, wyrównana. W dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 6-7 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura na krańcach południowych i zachodnich do stopni plus 8. No tyle pan synoptyk daje. Ponoć w przyszłym tygodniu ma być jeszcze chłodniej. Ale my gorąco zachęcamy państwa do wzięcia udziału w budzikowym alfabecie. Szukamy wspólnika. Pierwsza część już teraz. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach wrze twoja krew. Z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Z rzeką już właściwie można próbować po pierwszym nagraniu, po pierwszej nutce wspólnego mianownika, takiego właśnie wspólnika. No, czegoś, co łączy. Spoiwa, niektórzy mawiają. 7-1-3-3-5. Można strzelać po pierwszym utworze, a za chwilkę drugie i trzecie już będzie naprawdę łatwo. Tak, jak wczoraj było łatwiutko, niech ich zachętą będzie również to, że powiem wszystkie odpowiedzi prawidłowe, a szukamy tej najprawdziwszej. Wczoraj chyba najciekawszą odpowiedzią była po pierwsze Barcelona, a po drugie Paris Saint-Germain. No, w takiej kolejności, ale jednak wspólny mianownik był. No tak, tak. Także i w budzikowym alfabecie. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że wiele radości i uśmiechu sprawią Państwo kolejne drugie i trzecie nagranie z rzędu w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Przypomnę, 71335. Ja już życzę Państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Za 24 minuty piąta. Trójkowy budzik. zaplątany sam w sobie. Trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub to ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Takie wodne klimaty się pojawiły, ale nie tylko w przyrodę. Powiedziałbym w przyrodę, państwo odpowiadający o dzisiejszym wspólniku poszli rzeka. To odpowiedź pana Radosława, a może niebo. Niebo także od pana Krystiana z Żar i niebo także od pani Magdy. No, no. Ale jedyną prawidłową odpowiedzią, choć tych odpowiedzi napłynęło sporo, a jeszcze jest lipa. No to rzeczywiście tak przyrodniczo i niebo, i rzeka, i lipa. Na L dziś trzy piosenki łączy literka L. To prawidłowa odpowiedź od pana Krzysztofa z Wrocławia, który to udzielił tejże najprawdziwszej z prawdziwych jako pierwszy, dodając, że w stolicy Dolnego Śląska plus trzy. Pan Piotr z Gdyni też o tym, że dziś w alfabecie trzy razy L w łączniku pojawiło się w odpowiedzi pani Beaty z Nowego Sącza. A jeszcze państwo próbowali także drogą mailową, między innymi pani Kasia, trzy razy L. Przepraszam, bo to z Krakowa, więc trzy razy L. I również pan Artur próbował L3. No to, żeby nie było na L4, mi się wydaje, że taka rozbudzająca muzyka, że nie będziemy brać żadnego zwolnienia ani taryfy ulgowej, to jeszcze po godzinie 5 będą gitary, będą perkusje i będą nasze ulubione wydzieruchy. 4:44 i 44 sekundy prawie. Za chwilkę sięgniemy po państwa poranną korespondencję zagraniczną, ale wcześniej krajową. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w płomiącej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Obrony nie bywa, Bardzo pięknie, szczególnie paniom dziękuję za życzenia. Najlepsze życzenia wszystkim prawdziwym mężczyznom. Fantastyczne zabrzmiało właśnie w Dniu Mężczyzn i pięknie dziękujemy to między innymi pani Marzena z takimi osobistymi życzeniami. Bardzo dziękujemy. Pani Agata z Lublina jest z nami. Informuję, że za oknem całe 37 w... I nie pada. Wszystkiego wesołego dla mężczyzn od pani Agaty z Lublina. W imieniu mężczyzn podziękuję. Pan Stefan z Mielca, choć dziś takie połączenie Mielec-Łódź, dziś wybieram się do Łodzi i będę tam do niedzieli. Łódź jest duża, jakby ktoś z budzikowej rodziny chciał pojechać, przyjechać, to serdecznie zapraszam, bo się na pewno zmieści. A dziś z kalendarza świąt osobliwych Światowy Dzień Malowania Pasów. Takich poprzecznych, dodaje nasz wierny słuchacz. Pięknie dziękujemy. Pan Piotr z Radomia, choć dziś z Warszawy, gdzie za oknem 3 plusy zachęcają do porannego biegania. Nie będę się opierał. Trójka na uszy i piątka przede mną. Czego wszystkim życzy pan Piotr z Radomia, znaczy z Warszawy. No to udanego rozbiegania. Przypomnę, będzie okazja do rywalizacji już wiosennej, ale w czasie trwania budzika. I co mi się wydaje najmilsze wszystkim tym, którzy dbają jakkolwiek o formę, czy biegowo, czy pływacko, czy na rowerze, nie trzeba będzie się niczego zmieniać, naprawdę, niczego zmieniać w swoich upodobaniach, czy planach treningowych, naprawdę. Jeżeli państwo będą z trójką, to zupełnie wystarczy przy tym właśnie uprawianiu czegokolwiek. U nas na Kaszubiech wiosna, informuje pan Wincenty. Właśnie wczoraj leszczynom na podwórku zakwitły bazie, czyli dzień świstaka, funta kłaków nie wart. Prawdziwi włościanie potwierdzają, zima idzie precz, to na Kaszubiach. Gościnny pan Paweł z Łodzi informuje, że na początek grześkiego poranka, no i dalej całego piątku życzenia, czego to nie najlepszego. Oczywiście pan Tadeusz z Wałbrzucha o tym, że 38 i zaraz do pracy układać cegły. Na dzień dobry pani Kasia o tym, że Kraków już nasłuchuje budzikowych nut, które to skutecznie wybudzają. O, fantastycznie, do tego życzymy, by nie wyburzały, tylko wybudzały. Pan Dariusz i stacja Sztum, jak zwykle otwarta od 4.20. Cała długa zmiana przed nami. Za oknem 2 stopnie chmury. Dziś gwiazdy nie migają. Też w Fahrenheitach temperatura, tak pewnie dla pocieszenia, żeby nie było, że chłodno, liczy pan Szymon w Słubicach 38, a dziś też z kalendarza osobliwego dzień całowania w czoło. Kto to wymyśla? Właśnie weekend się zaczął po nocnej zmianie. No to fantastycznie. Wyprzedził pan, panie Szymonie, redaktorek zazwyczaj w piątek, choć nie zawsze, ale jednak o 6 zaczyna weekend. Brawo, brawo. Pani Beata Nieta z Albatrosa. Także nie dowierza, kto wymyśla te święta, bo rzeczywiście dziś mamy potwierdzenie, Międzynarodowy Dzień Całowania w Czoło, a jeśli chodzi o to święto mężczyzn, to z tej okazji mały mężczyzna, pani Beaty, syn, ma zaproszenie do kina. No i też świetny sposób na spędzenie wspólne czasu. W Zawoi 0 plus 2, no to jednak delikatny, ale plusik, niebo bez gwiazd nie pada, a dyżurny budzikowy duży pies śpi i pochrapuje wyraźnie, nie wybiera się na pomiar. I tak już od dawna brakującej pokrywy śniegu, to od pana Maćka z Zawoi. Pan Wojtek też jest z nami, informuje, że to człowiek jak nie musi iść do pracy, budzi się o 4.20, to co robi? Słucha i dołącza się do budzikowej rodziny, słucha trójki. Bardzo zacna postawa. Pan Sławek z Żytna i pasażerowie już w autobusie z budzikiem. Machamy radośnie do wszystkich kierowców i pasażerów. I jeszcze pani Dominika o tym, że dzień mężczyzny bojkotuje. Herbata z malinami gotowa, więc zaraz można iść do pracy. Koniec, kropka. Więcej zimy chciałoby się, ale to na razie tyle serdeczności o poranku. Sygnały zagraniczne. To już za momencik, a na budziku za 8 minut 5. Już nie pisz więcej nic, bo kłamiesz pięknie tak, że chociaż o tym wiem, zaczynam wierzyć znów. I nie patrz na mnie tym przegranym wzrokiem, mi nic nie tłumacz, nie trzeba tych słów. Zdarzyło się, co się zdarzyło, Ja chcę pamiętać tylko miłość, tylko miłość. I już nie łudzę się i żyję jak w półśnie. Bezradnie patrzę, jak odpływasz w dal co dnia. I nie zatrzymam cię, płyń w swoją stronę. Bądź tam szczęśliwy, szczęśliwszy niż ja. A z tego, co się nam zdarzyło, pamiętaj miłość i tylko miłość, tylko ją. Dobre i złe, pamiętaj nas i naszą miłość. Niech cię prowadzi jak światło we mgle. Jedną nogą w kraju, drugą już prawie za granicą. Pan Michał z Warszawy pozdrawia. Te pozdrowienia lotnicze dla wszystkich pracowników obsługi naziemnej, wszystkich lotnisk w Polsce. Jak dodaje nasz słuchacz, samoloty muszą latać niezależnie od pogody i godziny. Tyleż lądowań, ile startów życzymy. No i wylądowaliśmy w nie tak odległej, ale jednak za granicę. Między innymi pozdrowienia z Ostrawy. Pozdrawy z Ostrawy od pana Janusza w Ostrawie plus 4 i leje. Pozdrawia urlopowo. Spodziewałem się, że to delegacja, ale jednak urlopowo. No to udanego życzymy. Pani Aleksandra z pozdrowieniami z Tybingi, to Niemcy. No jakby nie było, najlepsze życzenia dla wszystkich facetów. Magicznego fioletu, nieujarzmionego turkusu i spokojnego błękitu nieba na nadchodzący weekend. Fiolet to jeszcze kojarzę, turkus, no może z błękitem byłoby chyba łatwiej. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Ola, jak zwykle na słuchu. Pani Amanda też pozdrawia spod Londynu. Harlow Zdrój się kłania, 12 stopni. No ma być całkiem przyjemny weekend, nie ma co narzekać. Ma być super wiosna, zapowiadają brytyjscy podlondyńscy synoptycy. Oczywiście, tego życzymy, słońca, jak zwykle, słońca bez końca. A tego słońca nie brakuje pewnie pani marzeniem. Czy w Polsce też jutro jest weekend? To pytanie wprost z Seszeli, bo tu na Seszelach weekend zacznie się już za jakieś 10 godzin od głośnej muzyki wylewającej się z każdego auta i domu. Podobnie jak wczoraj jest piękna, słoneczna pogoda i bardzo ciepła. W ciągu dnia odczuwalna temperatura dojdzie do 33 stopni Celsjusza, tak więc chłodne 8 stopni byłoby mile widziane, tak? Na chwilę, dla ochłody właśnie. No, jak u nas 8 maksymalnie, to na Seszelach 27, a odczuwalne 33. Gorąco, co ja mówię. Tak czy inaczej, pozdrawiamy. Let our guard down. creeps in, steady and slow, like a sound from below. Our town. Trójka, Polskie Radio.